مکہ میں اور کعبہ کی تعمیر سے مکہ کی تعمیر ثابت ہو جاتی ہے. علامہ قسطلانی کہتے ہیں یہ ضمیر کعبہ کی طرف عائد ہے. اس صورت میں مطابقت بالکل ظاہر ہے, لیکن علامہ کی یہ تقریر ضعیف ہے, اس لیے کہ یہاں کعبہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے مکے کا ذکر کعبہ کے ذکر کو مستلزم ہے, مکے ہی میں تو کعبہ واقع ہے. لیکن صحیح اور راجح یہی ہے کہ یہ ضمیر مکے کی طرف عائد ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب سے محرم کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جب وہ مکے میں داخل ہو تو احکام مکہ کے مطابق عمل درآمد کرے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے بعد یہ چاہا کہ مکہ مکرمہ کی فضیلت, اس کی تعمیر, اس کے حرم کی فضیلت اور اس کے متعلق جو خاص احکام ہیں جیسے توڑی سے دور, یا خاص حال ہیں جیسے حضور کا کسی جگہ اترنا, ان سب پر تنبیہ فرمائیں. اس لیے سب کے لیے الگ الگ تراجی منعقد فرمائے ہیں. مصابہ مرجع امنا موضع ام چلیے کعبہ کی تعمیر ہوئی, اس سے مراد بنائے قریش ہے. کعبہ مطہرہ کی تعمیر قریش نے کب کی ہے؟ مشہور یہ ہے کہ حضور کی نبوت سے پہلے, جب آپ 35 سال کے, حضور کی نبوت ملنے سے 5 سال قبل, جب آپ 35 سال کے تھے. اور بعد جیسے ابن بطال وغیرہ نے لکھ دیا کہ 15 سال پہلے جب آپ 25 سال کے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک تو قریش کی ہے, اور قریش کے پہلے بھی کئی تعمیریں ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ 10 مرتبہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا, پھر آدم نے, پھر ان کی اولاد شیس نے, پھر ابراہیم نے, پھر عمالقہ نے, پھر درہم نے, پھر قصی بن کلاب نے, اور پھر قریش نے, اور پھر عبداللہ بن زبیر نے, اور پھر حجاج بن یوسف ثقفی نے. کسی نے اس کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے بنا بیت رب العرش عشر فخذہم ملائکۃ اللہ الکرام فآدم فشیس فابراہیم ثم عمالقہ قصیم قریش قبل ہاذین جرہم وعبد الالہ ابن الزبیر بنا کزا بنا ہو حجاج وہذا مکمل. بعض علماء یہ کہتے ہیں نہ بلاول ملائکہ ثابت, نہ بنا آدم نشیس, اول بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ قبلۃ العالم تھا. جتنی بھی معبد ملتے ہیں سب کا رخ کعبہ کی طرف ملتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ کعبۃ اللہ بہت پہلے سے بنا ہوا ہے. اور حضرت, اور قرآن سے بھی معلوم تھا, حضرت ابراہیم نے جو حاضر اسماعیل کو لا کے وادی مکہ میں ٹھہرایا تو یہ بھی کہا ربنا رب انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقم الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ بالکل ابتدا میں فرمایا تھا, اور کعبہ کی انہوں نے تعمیر تو بعد میں کی ہے. بہرحال کعبۃ اللہ کی حجاج نے مکمل تعمیر نہیں کی, بس اس نے تو صرف قبلہ کی دیوار میں جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا, حتیم کو نکال دیا تھا. ایک تعمیر اس کی 1039 ہجری میں ہے، مراد رابعہ کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی شرقی غربی اور شمالی دیواریں گر گئی تھیں۔ مفتی ابو سعود کے فتوے سے سلطان مراد نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کے داخل میں سعودی حکومت کے زمانے میں کئی بار تصرفات ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ سن 1406 میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور دوسری بات 1417 میں ہوئی ہے۔ چلو، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس بن البلال من حجارة فقال لنا عباس للنبي صلى الله عليه وسلم حجامي زارك على رقبتك فخر إلى الأرض فطمعت إلى أو إلى السماء فقال أرني عباس نے حضرت کے قاعدے کے مطابق کہہ دیا کہ ازار اپنی گردن پر رکھ لیجیے، بس رکھنا تھا کہ آپ زمین پر گر گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھ گئے۔ قال ارنی ازاری، ارنی اے آدمی چلی، اللہ کو آپ سے مروت کا کام لینا تھا، اس لیے اس طرح کی خلاف مروت بات سے آپ کی حفاظت کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا عالم فرى ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم، فقلت يا رسول الله اقتصروا عن قواعد ابراهيم، قواعد ابراهيم ابراهيم کی بنیادوں سے کم کر دیا، یعنی انہوں نے جو کعبہ کی احساس رکھی تھی اس میں کمی کر دی۔ چلیے، اگر یہ نئے نئے بھی کافر میں ہوتے تو میں تغیر کر دیتا، لیکن اب اگر کروں گا تو سمجھے میں ہماری چیز مٹا کر اپنی لا رہے ہیں۔ چلیے، لیکن باب مزد شک بال یقین یہ مزید یقین ہے۔ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح اسلام رکنے قواعد ابراہیم معاشی کا نسخہ ہے جدر، جدر اور جدار سے مراد یہاں حکیم کعبہ ہے۔ حکیم کعبہ کے متعلق کہتی ہی ہوا قال نعم، حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں ہاں۔ آیا ساری حکیم کعبۃ اللہ کا جز ہے یا بعض حنفیہ کہتے ہیں 6 ذرا اور باقی حضرات کے دو دو اقوال ہیں؟ ایک قول یہ ہے ساری حکیم کعبہ کا جز ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ باغ حکیم کعبہ کا جز ہے۔ چلیے، دروازہ قبضہ عظیم سزائے بلند کر دیا تاکہ جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اس کو ان کے برابر کر دیا، لیکن اس میں دوری کی وجہ سے بھی قریش کہیں گے ہماری چیزیں پہنچا رہی ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ انکار ان کے دین کے لیے مضر ہوگا، اس لیے آپ نے اپنے اس ارادے کو ملتوی فرما دیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه بن هشام عن ابي بن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثت قومي من كفر الى ان ثم لبنيت هو على احرس ابراهيم فان قريش استبصرت بناءه وجعلت له خلفا، وقال ابو معاويه حدثني هشام خلفا يعني بابا، وبه قال حدثنا عن ابي بن اسماعيل مسلم تخریج فرمانے قوموں کی حدیث اسی طرح سے ہم پر واقع ہوا ہے. علامہ مترجم نے مورم میں لکھا یہ لہن سوال حدیث و بس یہ زمان ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی علامہ عینی وغیرہ نے اس اعتراض کو اسی طرح نقل کر کے اس پر کوئی تردید نہیں کی ہے. علامہ بدر الدین امامی نہیں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی لہن نہیں ہے, بلکہ یہاں ایک لفظ مقدر مان لیا جائے گا اور عمر لولا نقوم کی فریق حدیث احمد جاہلیت کی. نمبر دو, علامہ شمس الدین برماوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ فائل مبکر مونس واحد تسمیہ جمع سب کے لیے رسوا استعمال ہوتا ہے, جیسے ان رحمت اللہ قریب المحسنین ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک دو چیز نہیں, ایک لفظ قوم ہے وہ دو مطلب, دوسرے اس کے معنی وہ ہے جمع. تو خبر دلائی گئی ہے مطلب وہ قوم کے لفظ کے افراد پر نظر کرتے ہوئے لائی گئی ہے. چلیے, تمنا ظاہر کی پوری نہیں کر سکے. چلیے, خبر زبیر کے زمانے میں جب لشکر شامی نے ابن زبیر سے مقابلہ کیا اور اتفاقاً ایک بتی کعبہ کے پردوں پر جا پڑی وہ جل گئے اور کعبہ جل گیا, تو انہوں نے تعمیر نو کا ارادہ کیا اور حضور کی تمنا کے مطابق تعمیر کر ڈالا. سن 65 میں بنایا ہے, 65 میں دونوں اقوال اور دونوں میں جمع ظاہر ایک طرح 64 میں کی 65 میں تکمیل کی. حکیم کو کعبہ میں داخل کر دیا اور کعبۃ اللہ کے جو دروازے بنا دی شرقی غربی, لیکن جب حجاج کا غلبہ ہوا اور ابن زبیر کی شہادت ہو گئی تو حجاج نے ابن ملک سے کوئی اطلاع دی, اس نے کہہ دیا لسنا من تلطیف ابن زبیر کی شہر, ہمیں ابن زبیر کے لیے پوت کی ضرورت نہیں ہے, کعبہ کو اس کی پرانی شکل پر لوٹا دو, بت اس کی بلندی کم نہ کرو. اس نے یہ کر دیا اور باب غربی کو بند کر دیا, باب شرقی کو بلند کر دیا. آج ہی باب غربی کا نشان موجود ہے. قال يزيد وشيت ابن الزبير الذين هدمه وبناه ودخل فيه من الحجر وقد رايت اساس ابراهيم حجاره كاسمه الابل. قال بنیادوں کے پتھر تھے جیسے اونٹ کے گہان ہوتی بڑے بڑے پتھر. چلیے, قال جرير فقلت له اين موضعه قال لي قول انا فدخلت معه الحجر فاشار الى مكان فقال هاهنا. قال جرير فحذرت من الحجر سته اذرعين او نحوها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل الحرم. حرم کی فضیلت بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ ہے کہ سارے اطراف و جنانب کو لے کر چلتی ہیں. آج کعبۃ مکے میں پہنچتا تو مکے کے دخول کے آداب, اس کے راستے وغیرہ کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کے بعد پھر مکہ کے فضیلت اور اس کی جنا کو ذکر فرمایا اور مکے کے متعلقات کا تذکرہ کیا. اسی میں حرم کی فضیلت بھی ہے. وقوله انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وقوله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ذکر کی ہے، ترجمے سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ اس میں ربوبیت کی اضافت بندہ کی طرف کی گئی اور کہا گیا من اعبد رب هذه البلده، اور یہ اضافہ تشریف بھی ہے، اس سے حرم کی فضیلت نکلتی ہے، اللہ نے اس کی تشریف کی اور اپنی طرف اضافت فرمائی. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ فضیلت لفظ حرم حاصل ثابت فرمائی ہے. حرم کی تحریم اور دوسرے مواضع وقات کے مقابل میں حرم کی فضیلت ہے کہ جو بات حرم سے باہر مباح حرم میں اندر ناجائز اور ممنوع ہے. اور آیت ثانیہ سے بھی اسی بات کو ساتھ منظور رکھتے ہوئے یہ مدعا ثابت کیا ہے. آیت ثانیہ باوجود کہ قرآن مقدم آیت اولا سے لیکن اس کو مؤخر اس لیے لائے کہ اس میں حرم کے ساتھ اس کے آمن ہونے کی تصریح بھی ہے. اب علم میرون نہ جاننا اولم نمکن لهم حرما آمنا، اس کے بعد پھر اس میں اختلاف کہ حرم کی تحریم توحید اکثر حضرات کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم سے پہلے ہی سے حرم ہے. امام احمد کے ظاہر کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس کی دلیل ابن عباس کی حدیث کی محاذ گور حرم اللہ یہ خلق السماوات والارض ہے. اور عبداللہ بن زید بن عاصم کے حدیث میں یہ جو آیا ہے ان ابراہیم حرم مکہ بخاری فی البلوغ، یا انس بن مالک کی حدیث میں اس کے معنی لو کتاب الجہاد میں آئے ہیں، اس سے مراد اس کے تحریم کا اظہار ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حرم کی تحریم ابراہیم علیہ السلام کے معنی ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر ہوئی تھی، اس میں قول اول بھی راج ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الرحمن عن منصور بن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب توريث دور مكه وبيعها وشرائها وان الناس في المسجد الحرام سواء خاصه. مکے کے احکام میں سے اس موسم یہ ترجمہ ہم نے نقل کیا. مکے کے دور کی توریث اس کی بیع و شراء کا مسئلہ مختلف ہی تھا. امام شافعی کے واسطے قائل امام مالک عدم جواز کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ احمد کی دونوں روایتیں ہیں. احمد کا ظاہر مذہب کے جواز ہے اور حنفیہ کی مظاہر روایت عدم جواز ہے، لیکن بہت سے علماء احناف نے جواز ہی کا قول اختیار فرمایا ہے. یہ قاضی ابو یوسف کا مذہب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. بعض علماء یہ کہتی ہیں یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ مکہ مکرمہ انتی فتح ہوا یا سلحن، اگر انوطن فتح ہوا یہ مالکین کی غانمین کی ملک ہوگا اور ان کو مالکانہ تصرف کی اجازت ہوگی، اور اگر سلحن فتح ہوا تو وقف ہوگا لہذا اس میں مالکانہ تصرف نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات کو بنا قرار دینا صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر حضرات کی ہم کا انوطن پتہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مکے کے دور کی بیع و شراء مکے کے زمین کی بیع و شراء جائز نہیں ہے اور امام شافعی کہتے ہیں سلحن فتوا اور وزواز کے قائل ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس میں احادیث سے متعارضہ موجود ہے جس کو جو حدیث معلوم ہے اس نے اس کے مطابق عمل برآمد کیا. جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح سے دور مکہ کی توریث ثابت اور جس توریث ایک مالکانہ تصرف ہے جس چیز کو میراث بنانا جائے اس کی بہت شرائی جائز ہوگی. یہی بخاری نے اختیار کیا ہے اور یہی ان کا تربیت استدلال ہے. اور جو حالات یہ کہتی ہیں کہ مکے کو زمین کا فروخت کرنا جائز نہیں وہ ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث سے استدلال فرماتی ہیں. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تدعان باع مکہ الا السوائل من احتاج سکن. بعض علماء نے ان روایتوں میں جمع کیا اور یہ کہتی ہیں ممانعت کا تعلق اراضی مکہ سے ہے اور اجازت کا تعلق بناء مکہ سے ہے. امام بخاری بھی بظاہر اسی کے قائل دیکھو ترجمے میں انہوں نے فرمایا توری سے دور مکہ تو بے ہا شرائے ہا مگر خیف بنی پنانوں کی بھی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور وہاں کوئی تعمیر نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ بخاری علی اطلاع مکے کے اراضی و دور کی بیع و شراء اور اس کی توریث کے جواز کے قائل ہیں. بہرحال جمع بین دلائل کی صورت ہو جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا اجازت و عبادت کی نصوص کا تعلق دور و امکن سے ہے اور ممانعت کا تعلق اراضی سے ہے. یہی حنفیہ کا مسلک ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے. فرماتے ہیں یکرہ تباع الارض ولا یکرہ بیع البناء. آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف مائل ہیں. آیا اراضی مکہ کو کرائے پر دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شیخ الاسلام تیمیہ ابن قیم کے جائز نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جواز کے قائل ہیں. خاص امام بخاری نے اس سے ایک سوال کا جواب دیا اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اراضی کی مکہ کے بیت ناجائز کہتی ہیں وہ دلیل بھی پیش کرتی ہیں. وہ دلیل میں آیت کریمہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباكي اور کہتی ہیں دیکھو اللہ نے مسجد حرام کو عاکف مقیم بعد مسافر سب کا مساوی حق قرار دیا. معلوم ہوا کہ اراضی مکہ یہ مناسب کے موازی ہیں کسی کی ذاتی ملک نہیں لہذا ان میں مالکانہ تصرف کی اجازت نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت کا تعلق مسجد سے ہے. چونکہ موضع منسک ہے، معاہد ادا ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں جو مساویانہ حق دیا گیا اور اس کے علاوہ جو باقی بھی نہیں ہے اس سے متعلق یا آیت میں اس میں اختلاف ہے کہ المسجد الحرام کا لفظ عام ہے یا خاص ہے. بخاری کی آیت یہ ہے کہ لفظ خاص ہے اور اسی کو قاضی اسماعیل مالکی نے اختیار کیا ہے اور کہتی ظاہر قرآن دلالت کرتا ہے کہ مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں مشرق اور نماز ادا ہوتی ہیں. لیکن ابو بکر جساس راجی حنفی اور ابن قیم حنبلی کی رائے ہے کہ مسجد حرام کا لفظ سارے حرم کو شامل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ جیسے اس آیت کے مذکورہ کے ترجمہ میں آیا ہے، ایسے ہی ایک دوسری آیت انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام میں بھی آیا ہے، اور وہاں مسجد حرام سے سارا حرم مراد. اسی طرح اور بھی ایک تیسری آیت میں اسی طرح آیا ہے اور ابھی سارا حرم مراد. لیکن دوسرے حضرات اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے اگر لفظ مسجد حرام ایک جگہ عام ہو دو جگہ عام تو ہر جگہ تعمیم لازم نہیں آتی ہے. لقوله ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله البادي والتاري معقوفا محبوسا وبه تاري يعني جو باہر سے آیا سفر کر کے معقوف محبوس سے. وبه قال حدثنا اسمه قال اخبرني من ابن عمير سعد بن شعب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اين تدخل في ذلك المكان. صبح سے بہت تکلیف ہوں گے، اسے کوئی بیٹھا دکھا مطالعہ نہیں ہو سکتا. اس وقت بس ایسے جیسے چاروں طرف ایسے آگ لگی ہوئی، تم لوگ دعا بھی کرو اور کچھ ہیلا دعا بھی کرو اگر کسی کو کچھ معلوم. اس سال تو بہت تکلیف ہے، دیکھیے زندگی پوری کرو. يا رسول الله اين تنزل في ذلك بمكه فقال وهل ترك عقيل من ذباع او دور بقصر رب منزل مكان کیا عقيل نے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے سب ممالکان کو سر کیا چلیے. وكان عقيل ورداب طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانوا اور طالب تو ابو طالب کے وارث بھی نہیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے وقت یہ دونوں غیر مسلم تھے اور جعفر و علی وارث نہیں بنے، اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس توریث کو اور اس کے اوپر متفرع ہونے والے مالکانہ تصرفات کو برقرار رکھا اور کوئی نکیر نہیں کہ اس معلوم ہوا کہ مکے کی زمین میں مالکانہ تصرف جاری ہے. چلیے لأنه ما كان مسلما وكان عاقلا وطالبا كافرا فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يقتل مؤمن كافرا. قال ابن شهاب وكان يتعظمون قول الله عز وجل ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض الايه. يعني اس پر عمل کرتے تھے، اس کی طرف عمل لوٹتے تھے. آیت شریفہ نے ایمان مہاجرین مجاہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا اولیاء بنایا ہے، یعنی وارث، غیروں کو وارث نہیں بنایا. لہذا مومن مومن کا وارث ہوگا، مومن کافر کا وارث نہیں ہوگا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كذا. النبي أكرم صلى الله عليه وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے خلف بنی کنعانہ میں نزول فرمایا تھا. والا بہت دل ہے مجھے بدل دور علاقے تشرا اتنی عبادت بڑھا کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پر درج کردہ حدیث سے مسئلہ توریث و شرابی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں دور کی نسبت کی گئی ہے عقیل کی طرح، اور اسی طرح خیر کی نسبت کی گئی بنو کنانہ کی طرف، لہذا اس سے ان کی ملکیت ثابت ہو گئی، اور جس چیز پر ملتی ثابت ہو اس پر مالک منتصر ہو جائے چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ آنے کا ارادہ کیا کہ انہیں سے واپسی تو فرمایا ان شاء اللہ ہماری منزل خیف بنی کنانہ میں ہوگی، جہاں کفار نے کفر کی تائید پر مل کر قسمیں کھائیں تھیں، جہاں کل کفر کی تائید کا اجتماع ہوا تھا، آج وہیں توحید کا عالم بردار قیام کرے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح اور بنی مختلف اور شک کے ساتھ ثواب بنی مختلف، کیونکہ بن اور بن مختلف خود بن ہاشم بھی ہیں، عبد المختلف ہاشم کے بیٹے تھے۔ یعنی یہ قسم قسمی اس بات پر ہوئی تھی کہ بنی ہاشم اور بن مختلف سے نہ شادی دیا ہو خرید کرو چلیے۔ سلامت سلامت قال اخبرني شيء وقال بني هاشم بني الاوزاعي قال اخبرني قال اخبرني مشاعي وقال بني هاشم وبني مطلب قال بعض بني مطلب اشبهه يعني روات اختلاف ہے، وحید بن مسلم جو الاوزاعي سے روایت نقل کرتی ہیں تو علی بنی هاشم بنی مطلب اور بنی بنی عبد المطلب اور بنی المطلب شک کے ساتھ نقل کرتی ہیں، لیکن یہی حدیث جب سلامہ عقیل اور احیاء بن ضحاک سے نقل کرتی ہیں تو یہ دونوں اوزاعی سے حدیث نقل کرتی ہیں، اور بنی عبد المطلب تردد کے ساتھ کہنے کے بجائے بنی المطلب جزم یقین کے ساتھ کہتی ہیں۔ قال ابو عبد اللہ بنی مختلف اشبہ، امام بخاری کہتے ہیں بنی مختلف اشبہ بالثواب، یہ محدثین کی اصطلاح وہ صحیح اور وہم کو پیش کرتی ہیں، اور صحیح کو لفظ اصح سے ذکر کرتی ہیں، اشبہ سے ذکر کرتی ہیں، اور مراد یہ کہ اس کا مقابل غلط ہے۔ فقہا کی اصطلاح اور وہ لوگ اثر کرتی ہیں تو اس کا مقابل صحیح ہوتا، اشبہ کرتی ہیں تو اس کا مقابل قریب ہوتا ہے، باطل و مردود نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے فقہا کی اصطلاح کو محدثین کی اصطلاح پر چشمہ کر کے اور محدثین کی کلام کی شرح فقہائے کرام کے کلام کے مطابق کرتے ہیں۔ بدر الدین سرکشی وغیرہ نے بھی بار جگہ یہ بات کہی اور کی ہے، لیکن ان کا یہ قول غیر مقبول بلکہ غلط ہے۔ اس اصطلاح کو مستحضر رکھنا چاہیے، بڑے بڑے اکابر علماء کو اس میں غلطی واقع ہو گئی ہے، اور خاص طور سے ابن دوزی کی موضوعات پر نقد کرتے ہوئے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعد کے علماء نے تو کہا کہ اس اصطلاح سے سہارا لیا ہے، یہ راج شیخ غیر موردی کے بعد سے تعلق رکھتا ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربك أن هذا الولد آمن وجنوب وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهم أرسلنا كثيرا من الناس إلى قوله لعلكم يشكرون. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. حافظ ابن الاسقلاني کہتے ہیں امام بخاری نے اس بات میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی، شاید ابن عباس کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاضر اور اسماعیل کو مکہ کی زمین میں لے جا کر اس کام آباد کر دینے کا تذکرہ جو احادیث انبیاء میں آ رہی ہے. انتہا کلام الحافظ ابن حجر کے مراد ہے. میں کہتا ہوں امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو حرم آمین بنا دے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، حرم بنا دیے، جیسے کہ پہلے پہلے حرم میں آ چکا. اور یہاں یہ بتاتے ہیں کہ امام اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم نے سکان مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو ثمرات سے رزق عطا فرمائیں، اور انہیں کے حکم میں، اور یہ دعا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی، لیکن انہیں کے حکم میں سارے لوگ ہی داخل ہیں جو مکے میں آ کر آباد ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا فضل وہاں کے سکان کو شامل ہے، اولاد خلیل ہوں یا دوسرے آ کر بس گئے ہیں. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، إلى قوله أن الله بكل شيء عليم. إمام بخاري من ترجمة الباب سے کعبہ کے متعلقات پر تنبیہ فرمائی، اس کی فضیلت، اس کے بقا کا وقت، اور جو کچھ لوگ اس کے ساتھ تربیت تھے، اور جو کیا جاتا ہے. حاصل یہ ہے کہ کعبہ بقائے عالم کا سبب ہے، اور قدیم زمانے میں لوگ اس پر پردے ڈالتے تھے، اور کعبہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد تک باقی رہے گا. لوگ جب عمرہ کریں گے تو آخر زمانے میں جس صورت دیں اس کو ڈھا دے گا. اس کے بعد پھر امام بخاری کی کچھ تلاد ہیں کعبہ سے متعلق نقل فرمان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد. تم بھی بچے ہو، سمجھتے نہیں ہو، اہم یہاں جو اس وقت کرو گے وہ تمہارے لیے مفید ہوگا. اس وقت آداد کی رعایت کرو، آوارگی آزادی کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. بڑے سے بڑے مخدوم کے خادم کو دیکھا ہے، یوں چلا گیا، کچھ بھی نہیں. ایک بہت بڑے مخدوم کے خادم تھے، دوسرے کو بے سبب ستاتے تھے، جب تک زندہ رہے زندہ رہے، بے کچھ کیے کرائے مر گئے بچے. اس لیے بہت پرہیز کرو، سمجھے کوئی آدمی کسی کا خادم بن کے کچھ نہیں بنتا. اگر وہ دوسرے اساتذہ کے حق کو پامال کرے گا خود پامال ہو جائے گا. بہت بڑے بزرگ کے خادم تھے، انہوں نے ایک شخص سے اختلاف کی بنیاد پر اطلب کرا کہ ان کا انتقال ہو گیا مخدوم، میں تم سے پھکوں. انہوں نے مجھ سے حکایت کی، کہنے لگے اب کیا پھکو گے بنیاد مصطفیٰ خان مشکل. اور واقعی یہ بزرگ آدمی تھے، ان کے ستا تھے، ایزا تو پہنچا نہیں صاحب نے، لیکن دنیا میں کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکتا. اور یہ جو تھے ان کے اندر تاثیر عجیب غریب تھا. ایک جگہ اجتماع تھا, انگریزی پڑھے لکھے کوئی بیرسٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فلاٹر ہے, کوئی فلاٹر ہے, گویا کہ ترتروں کا اجتماع ہو رہا اور وہاں ان کے عورتیں بھی موجود تھیں. ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا, انہوں نے تقریر شروع کی اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کہا, بس ایک دم عورتوں نے گھونگھٹ کھینچنی شروع کی اور سب نے اپنی منہ ڈھانک لی. یہ تھا ان کی بات میں اثر. پھر جب وہ اٹھے, شادی تھی, اپنا اپنی جیسی کہتے تھے, اللہ نے سلیقہ دیا تھا, ان سے اصرار کیا, آپ پھر آئیں کہ اچھی بات ہے, پھر بلایا لوگ, پھر وہ اپنی گئی. وہ کرنی پر جب آتے تھے تو بات صاف کہتے تھے, ان سے جتنا اللہ کا کام لینا تھا لے گئے. کسی کو بچوں ستاؤ, کسی انسان کو, میں بچوں تم کو ڈانٹتا ہوں, بعض پریشان ہوتا ہوں کیوں ڈانٹا. حضرت مولانا اقرؤ القرآء واجهل الجهلاء واعظم الغفلاء واغفل الموجودین, ان کا کیا نام ہے, منہ ایسا کہ ہر کی ہوئی جیسے کسی بڈھے کتے کا ہوتا تھا, ہم بات ادھر دیکھ نہیں دیکھے گا, اس کو ڈانٹتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں بعد میں کہ کیوں ڈانٹا. اور ایک صاحب نے قاری ٹیرو خان صاحب, ان کو روپی ناک کہاں جا رہے, امریکہ سے ٹکر لینے جا رہے, یہ تاک رہے ہیں مجھے, انہیں بہت ڈانٹ. ان کے دماغ میں تھا انا کچھ انا کچھ انا کچھ, بے شک بے شک تم کی ہے تم کی, تو کچھ نہیں پاگل کہنے کا. یہاں تو بچے ہم نے ہمارے استاد نے دن فرمایا تم لوگ کچھ نہیں جانتے, لاکھ نہ کتاب. اچھا صاحب لائی گئی, دو تین سطح کے بار پڑی اور اس کے بعد سب ہی بیان کیا. بچوں مجھ کو اتنا خم کاری ہو گیا کہ مجھے کچھ آتے ہی نہیں, خوب پریشان. اتنا مدرس تین جاتا ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, وہ بیچارے کچھ نہیں کہ تین دن ہوا بالکل جیسے میرے دل میں کوئی بولا, اس طرح بیٹھنے سے کیا فائدہ, کتاب دیکھو. میں اس کو فوراً آ گیا اور لالٹین جلائی اور کتاب دیکھنے لگا. اب ایک بڈھا صوفی تھا, اس کو میرے ساتھ کمپٹیشن تھا, لالٹین لے لے کے ایک تھی اور وہ تھا بڑا, میں تھا چھوٹا, وہ تھا لمبا داڑھو جیسے اس کی داڑھو, یہ بنگالی ہے ایسا من معلوم ہوا جیسے کوئی باجا بجانے والا. تو خیر لالٹین پکڑے ہوئے ادھر سے, میں ادھر سے پکڑے ہوئے, نہ میں کھینچ سکتا تھا کہ لالٹین ٹوٹے آئے گی, نہ وہ کھینچ سکتے تو بس کھڑے. میں بھی اٹل تھا, نہیں دوں گا. اتنے ہی حضرت مولانا آ گئے, امام عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ, فرمایا کیا بات ہے, ماشاء اللہ ہم تو ڈرتے تھے بھی, صاف بات بولی. میں نے کہا جی لالٹین ہے, عظیم اللہ کہتی, عظیم اللہ بھائی کہتی ہے, میں دوں گا. تو فرمایا یہ کہاں رہتی, میں کہا جی اوپر رہتی ہوں, ان کی بزرگی ہے مولانا کی. فرمایا ہاں بھائی یہ اوپر رہتی ہوں, تم ان کو دے دو. ہم نے ان کو لالٹین دے دی, فرمایا تم میرے ساتھ آؤ. کیونکہ گزرے میں گئے, وہاں سے حضرت مولانا نے مجھے ایک لالٹین دے دی. اب وہ میرے نام الاٹ ہو گئی, کسی پورے مدرسے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لالٹین کو چھو دے. میرے حجرے میں جنگلے کے اوپر قبلہ کی طرف رکھی رہتی تھی, کوئی مارے ڈر کے نہیں چھوتا تھا. ہمارے تین ساتھی تھے, الاٹ تینوں کے نام ہوئی تھی, لیکن نہ کوئی صاف کرتا تھا نہ تیل بھرتا تھا. ایک صاحب ایک مرتبہ گنگنائے, یہاں ادھر کے زبان میں گنگنائے, تو اتر بستی کے جیسے موٹا بستی کا ہے نا کھڈو, تو میں نے تیرے گاؤں ہی کے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں منع کب کرتا ہوں, خیر انہوں نے تو اتنے زور سے نہیں گھومایا, ان کی اتنی آواز نہیں سنی, ایک تھے جانپور کے کھٹو.